50-50 serii. Zjadłem parę, piku parę. Mówią na mnie byku, no bo jestem pykiem. Dzwoni dzwonek, widocznie ktoś przyszedł za wizjerem. Jakiś dziwny typ, z jakimś dziwnym typem. Nie otwieram, nie chce mi się, nie wiem jak na tym bym wyszedł. Upał jak skurwysyn, raczej wiatrak nie pomaga. Dobra, poszli naprzeciwko do sąsiada, coś tam gadać. Chyba poszło o kalendarz kominiarza. Nie ufam dalej, choć może to tylko moja faza. Żart zajebał, aż mi w asfalt wchodzą buty osiedlowe, knury na placyku. O tej porze wietrzą brzuchy. Zapierdalam po zakupy. Mleczko kokosowe, grzyby i krewetki. Tu do pysznej tajskiej zupy.